ไปไหนมาน่ะยูดาเมื่อเย็นวานเราตามหาตัวคุณไม่พบเลย ผมมาเหรอเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะอ๋อผมไปคุยกับเพื่อนน่ะจริงๆนะนึกขึ้นมาได้มีนัดกับเขาวันนี้ด้วยเห็นที่จะต้องไปล่ะ ทำธุรกิจกันเหรอ ไม่หรอกอ๋อก็เกือบใช่ๆนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วก็คุยกันฉันเพื่อนนะ จะกลับมาสายล่ะเราจะกินอาหารฉลองปัสกาจากอาจารย์ที่เงียบอย่างเคยนะ ไม่ต้องห่วงกลับมาก่อนแน่ทันถมเทไปนี่ท่านจะไม่ให้มากกว่า30เหรอ ไม่หรอกก็คุณตกลงนี่ว่า30 ก็ได้30แล้วจะให้ทรยศตอนไหนล่ะ เวลาดึกยามกลางคืนผู้คนจะได้เข้านอนกันหมดแล้ว ท่านชอบไปพักผ่อนในสวนเกตเซมานีหลังจากอาหารค่ำวันปัสกาแล้ว รู้ที่แน่ๆไหมว่าตรงไหน แน่นอน แผนการเป็นอย่างนี้เราจะไปพบกับคุณแล้วคุณนำทางเราไปหาอาจารย์ของคุณว่าแต่ว่าค่ำมืดอย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคือเยซู ผมจะจูบเขาเอง ถูกทรยศด้วยสาวกของตัวเองด้วยการจูบด้วยเงินเพียง30 นี่พูดดีๆนะแล้วท่านจะไปที่นั่นเองใช่เหรอ เราจะไปกันหมดจะพลาดได้ยังไงกัน เป็นถึงมหาปุโรหิตตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในวิหารจะต้องลดตัวไปดูคนไม่มีการศึกษาคนที่เกิดจากครอบครัวยากจนไม่มีชื่อเสียงคนที่มีอำนาจหน้าที่และหยิ่งยโสอย่างท่านออกไปกลางดึกเพื่อจะตามจับและทำร้ายคนไม่มีทางสู้ อาหารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็คอยแต่อาจารย์เท่านั้น ผมไม่รู้จะกินอาหารปัสกานี่ดีไหม ทำไมพูดอย่างนั้นน่าละอายจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพราะอาจารย์หรอกแต่ยากอบกับยอนน่ะสิ ยากอบกับยอนทำไมเขาทำอะไรเหรอ ทำอะไรเหรอก็เขาขอที่จะเป็นรองอันดับหนึ่งและอันดับสองของอาจารย์ในแผ่นดินของท่านน่ะสิแล้วทำไมจะต้องเป็นที่หนึ่งหรือที่สองเขาทำอะไรที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้นผมนี่แหละควรจะเป็นมือขวาของอาจารย์เท่าที่ผ่านมาผมก็เป็นเหรัญญิกและนักธุรกิจรับรองได้ว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยอดเยี่ยมผมรับรองคุณเองก็เหมือนกันขออย่าให้โกงกินก็แล้วกัน ผมคิดว่าอาจารย์คงจะแต่งตั้งของท่านเองผมแน่ใจว่าผมควรจะได้รับตำแหน่งสูงสุด ทำไมจะเป็นคุณล่ะผมนี่แหละกับตำแหน่งนี้ อาจารย์ครับอาหารปัสกาพร้อมแล้วครับ ทุกคนนั่งลงเถอะ นั่งสิเป็นนิสิตทุกคนแหมยูดาไปนั่งข้างซ้ายของอาจารย์เชียว ยอนก็เหมือนกันไปนั่งข้างขวาเชียว ทำไมอาจารย์ไม่พูดอะไรนะไม่มีใครพูดอะไรเลยอาจารย์ท่านมองมาทางเราแบบท่านคอยอะไรอยู่ ผมรู้ในงานนี้คนใช้จะต้องมาล้างเท้าให้แขกทุกคนแต่ที่นี่ไม่มีคนใช้นี่ แล้วใครจะล้างเท้าให้เราล่ะ ไม่ใช่ผมแน่ๆผมไม่ลดตัวลงไปเป็นคนใช้หรอก ผมเองก็เหมือนกันคนอื่นก็คงคิดอย่างนั้น ก็เราไม่ใช่คนใช้นี ่ดูอาจารย์สิท่านลุกขึ้นหยิบผ้าเช็ดตัวผูกเอวไว ้ยูดาเราจะล้างเท้าให้ท่านเป็นคนแรก ล้างเท้าให้ผมหรือครับอาจารย ์ใช่แล้วยูดา ท่านล้างเท้าให้ผมเรากับเป็นคนรับใช้แต่ผมตกลงที่จะทรยศท่านโอ้ไม่น่าเลยคิดแล้วไม่น่าเลยอาจารย์รักผมแม้แต่คนอย่างผมแล้วนี่ผมจะทรยศท่านด้วยการจูบหรือนี่แต่ไม่ได้ผมตกลงไปแล้วนี่ทำตัวต่ำเรากับเป็นคนใช้กษัตริย์เขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกท่านไม่มีวันจะได้ครองบัลลังก์ของดาวิดหรอกผมไม่เห็นจะเสียหายอะไรไม่เสียตรงไหนเลยดีละผมจะทรยศท่านอย่างที่คิดไว้ในการจูบ เปโตรสิทธิไหวทันต่อความรักของพระเยซู เฝ้าดูอาจารย์ของเขาล้างเท้าให้บรรดาสาวกการทอมตัวของพระเยซูทำให้เขาละอายแก่ใจที่ไม่มีผู้ใดในบรรดาสาวกอาสาที่จะล้างเท้าให้ใครหัวใจของเขาขมขื่นเมื่อเห็นพระเยซูซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าลดตนเพื่อทำหน้าที่คนรับใช้หัวใจของเปโตรทั้งละอายและปวดร้าวในเวลานั้น เปโตร ทำไมอาจารย์ถึงจะล้างเท้าให้ผมอะครับ ที่เราทำตอนนี้ท่านยังไม่เข้าใจหรอกและอีกหน่อยท่านถึงจะเข้าใจ ผมจะไม่ให้อาจารย์ล้างเท้าผมหรอก ถ้าเราไม่ได้ล้างเท้าให้ท่านท่านก็ไม่มีส่วนในตัวเรา อาจารย์ครับผมทนไม่ไหวเมื่อนึกถึงว่าต้องจากกับอาจารย์ถ้าจะล้างอย่าล้างแต่เท้าเลยครับลดศีรษะให้ผมด้วย ถ้าเราล้างเท้าให้ท่านก็จะสะอาดพอแล้วจอห์นท่านเป็นคนสุดท้ายนะ ผมไม่มีคุณค่าพอที่อาจารย์จะล้างเท้าผมได ้ท่านไม่เสียใจเหรอที่เป็นคนสุดท้ายที่ถูกล้างเท้า ไม่ครับอาจารย์แต่ก่อนผมคงจะคิดอย่างนั้นแต่คืนนี้อาจารย์สอนให้ผมชะล้างจิตใจให้ปราศจากความเห็นแก่ตัวและความเกลียดชังต่อแต่นี้ไปผมจะเป็นคนถ่อมตนและว่าง่ายครับเรารู้ว่าตั้งแต่คืนนี้ไปแล้วพวกเราทุกคนจะมีแต่ความรักต่อกัน หลังจากที่พระเยซูล้างเท้าให้บรรดาสาวกเสร็จแล้วท่านก็นั่งลงแล้วก็ตรัสกับสาวกว่าร ู้แล้วว่าเราทำอย่างไรแก่ท่านเมื่อท่านเรียกเราว่าอาจารย์หากเราเป็นอาจารย์แล้วยังล้างเท้าให้ท่านได้ท่านก็ควรจะล้างเท้าให้แก่กันเพราะเราได้แสดงตัวอย่างในสิ่งที่ท่านควรจะทำจริงๆนะเราบอกท่านว่าบ่าวจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้